إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار نعم طبعا تنينليه na barnamaji yetu hii ya mawaidha mafupi kabla sala ya Isha na Tarawih. Na kwa leo tutaangazia mambo mawili ambayo ndio yatakuwa maudhui. Ya kwanza tutatazama juu ya hadithi ambayo akhrajahu al-Imam at-Tirmidhi na Ibn Hibban katika sahihi yake نا أكيد صحيح شال الباني رحمه الله قد كصحيح الجامع حديث يا زيد بن خالد الجهني قال مسمى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمسمى متوم صلى الله عليه وسلم من فطر صائما كان له مثل أجره غير أنه لا ينقص من أجر الصائم شيئا mada yetu itakuwa haula katika hadithi hii. Tafsiri ni kwamba Mtume salama anasema man fattara sa'iman, yoyote man atamfuturisha, fattara au kwa Kiswahili chengine kumfungulisha, kumfunguza, sa'iman aliyefunga, basi mtu huyo kana lahu mithlu ajri, atakuwa na ujira, thawabu, malipo, mithlu ajri, mfano wa malipo wa yule mfungaji aliyemfuturisha. Kwa hiyo kama mfungaji atakuwa katika funga yake amepata 100%, ala sabili mithali, kwa sababu funga ni katika ibada ambazo yeye mwenyewe Allah subhanahu wa ta'ala ndiyo mwenyewe kulipa. Asawmu li, kama ilivyokuja katika riwaya. Kwa hiyo akipata 100% na wewe ule mfuturisha unapata zile zile 100% mithlu. Lakini Mtume salam akatoa ufafanuzi akawaambia kwamba watu wanaweza akawa wasielewe hii mfano wa malipo, akasema ghaira annahu la yanqus min ajri sa'im, kiasi ambacho ni kwamba hakutopunguzwa, min ajri sa'im, katika malipo ya mfungwaji shay'an, chochote. Kwa hiyo huyo aliyokufunga malipo yake kamili na huyo aliyomfuturisha malipo yake yatakuwa sawa na huyo aliyefunga. Hadithi yetu hii ya leo ndio tutakwenda nayo katika kuitolea ufafanuzi kama walivyotoa ufafanuzi maulama. Kwanza tutaangalia Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, yeye ameisherehesha vipi hadithi hii. Maelezo ni mengi, lakini kuna kitu kidogo ambacho ndicho kitatupa dira ya mwelekeo ya mazungumzo ambayo tutazungumza hapa. Amesema Sheikh al-Islam katika Al-Ikhtirayat, kuna kitabu chake kimoja kinaitwa Al-Ikhtirayat, ukurasa nambari 194, walmuradu bitafthirihi, na muradi wa kumfuturisha yani huyu mtu akamfuturisha yule aliyefunga, nini muradi wake? Muradi wake anasema shekhe, an yashbi'ahu, ni kwamba amshibishe. An yashbi'ahu, amshibishe. Kwa unamfuturisha mtu, ina maana unamfuturisha mpaka ashibe. Hii ndio mapito aliyopita nani? Sheikh al-Islam bin Taymiyyah rahimahullah. Na Sheikh bin Baz rahimahullah katika majmua fatawa zake akaifafanua zaidi hadithi hii pale aliposema kwamba al-hadithu am, hadithi hii imekuja ku generalize am, yani imekuja katika hali ya ujumla kabisa, kiasi ambacho ya umul ghani wal faqir, inaingia ndani yake tajiri na masikini. Mumana maana yake ni kwamba yoyote mwenye kumfuturisha saiman. Kwa hiyo hapa ikiwa ni tajiri atamfuturisha yule ambaye alikuwa si tajiri, sawa? Na vile vile ikiwa huyu masikini fakir atamfuturisha tajiri, ni sawa? Au kwa maana nyingine vile vile, Asukri bin Baz rahimahullahu, huyu mwenye kufuturishwa akiwa ni tajiri, sawa, hadithi inasema saiman, yani imekuja nakira kwa tanwin saiman. Ikiwa mtu tajiri ni well off, ukimfuturisha basi naam, inaingia katika hadithi. Akiwa fakiri ukimfuturisha, naam, inaingia katika hadithi hii. Akasema vile vile hadithi hii imekuja ku generalize funga ya aina yoyote, wal fardhu wan nafl, bimaana sawabu hizi za mwenye kufuturisha azipata endapo yule mfungaji amefunga funga ya fardhi. Mfano kama hii Ramadhani, kutiba alaikum siyamu, bimaana furidha alaikum siyamu. Au yule mfungaji amefunga funga za nawafil, Jumatatu, Alhamisi, siku nyeupe, siku ya Ashura na siku nyingine mbalimbali, basi naam, inaingia. Kwa hiyo Ibn Baz rahimahullahu anasema hapa haikukusudiwa tu Ramadhani, ikawa mtu sababu hizi azipata kwa yule aliyofunga Ramadhani, hapana. Lakini hata kama itakuwa mtu amefunga funga za sunna, basi bila shaka mtu huyu ataweza kupata thawabu hizo, ya kwamba thawabu zenyewe ni kwamba huyu mtu thawabu alizozipata zitakuwa sawa sawa na zile ambazo yule mfungaji amefunga. Kisha tutaangalia vile vile katika maudhui yetu ni ufuturishaji huu uko sampuli ngapi. Wanazuoni wamepishana kwa kusema iko aina mbili za ufuturishaji, au kuna rayini, kuna rai mbili katika kufuturisha. Unapotaka kufuturisha, basi kuna sampuli mbili za kufuturisha, wanazuoni wamezielezea, na kila moja yaonekana kwamba ni sawa sawa. Rai ya kwanza, rai ya awal, innal murada bitaftiri, ama kusudio katika kufuturisha huwa it'am as-sa'im, ni kumlisha huyu mwenye kufunga, walau shay'an yasira, japo kwa kitu kidogo, japo kwa kitu kidogo kidogo. Mfano akasema katamra, ukimpa tende tu basi ina maana ushamfuturisha. Au sharbatun ma, ukimpa maji, maji haya ambayo siku hizi mara nyingi tunakuja katika chupa za ujazo wa mililita 300, mililita ngapi. Kwa hivyo ukimpa yule akinywa, basi tayari kwa mujibu wa riwaya wanazoona nasema ushamfuturisha. Wanahuhuma, na vile vile ina maana kwa maana ya mfano wa vitu vidogo vidogo kama hivyo. Idh yunalu bihi almuslim ajru taftiri as-sa'im wa hadha ma dallat alayhi al-dhahir al-hadith, ni kwamba mtu anapata ujira wa yule mwenye kufunga ikiwa utamfungulisha, utampa yani kitu cha kufungulia, hata kitu kidogo, na hivi ndivyo udhahiri wa hadithi. Hii ni rai moja. Rai ya pili wanasema na zuoni, ar-ra'yu thani, ni innal murada bitaftir, muradi bwana mtume aliposema man fattara saiman, muradi wake nini? Muradi wake huwa ishba'u saim, ni kumshibisha mwenye kufunga, ale ashibe. Kama umempikia futari ya muhogo, ale futari ya muhogo ashibe. Kama umempikia tambi, maharage, chapati, ale ashibe, atoe mbweo. Sasa wanazoea wanasema hii ndio ilokusudiwa katika sadi zile, li anna hadha alladhi yanfa'u, kwa sababu hili ndilo ambalo lilomfaa mwenye kufunga. Akifungua kwa tende, sidhani kama atabakia katika hali ile, lazima atakwenda baadaye kula. Kwa hiyo huku kula huku mpaka akashiba ndiko kulikokusudiwa katika hadithi hii, katika hii rai ya pili. Na inawezekana wakati yastaghni an suhuri bisababihi, ikawa mtu hatohitajia chakula cha dafu kwa sababu ameftari, ameshiba. Umemshibisha, ainuka katika futari mpaka ainuliwe, kashiba kwa kweli. Sasa daku wasema bwana leo medaku basi. Sasa wanazuona nasema kwamba makusudio man fattara saiman ni kwamba yule mwenye kumfuturisha mfungaji amfuturishe ale chakula ashibe. Na kufunga huku wanasema ishba'u saim yuqawi jasadahu lilibada, ina maana kwamba mtu anapokuwa na hali ya shibe anapata nguvu katika ibada. Na hii rai ya pili ndio rai aliyopita nani, Sheikh al-Islam bin Taymiyyah rahimahullah, amepita katika mapito hayo kwamba sawabu za yule mwenye kufunga uzipate wewe kwa kumfuturisha, umfuturishe ale mpaka ashibe. Kwa hivyo hizi ni rai mbili. Sasa katika rai mbili hizi tutaziangalia ni zipi ambazo au ipi ambayo itakuwa iko karibu na usahihi. Kwanza tutamwangalia Ibn Uthaymeen rahimahullah, yeye amepita katika mapito ya kati na kati ambayo yatakupa mwelekeo katika rai mbili, ipi ilokuwa kidogo ina usahihi na ukuruba. Ibn Uthaymeen rahimahullah, kama mtakumbuka, ana sharhe ya Riyadh al-Salihin ya Imam Nawawi. Imam Nawawi katika Riyadh al-Salihin akaweka mlango maalum sasa unazungumzia habari fadhila man fattara sa'im. Ibn Uthaymeen rahimahullah katika hadithi hiyo akaandika maelezo yafuatayo kwa ufupi. Anasema kwamba ikhtalafa al-ulama, wanazuoni wamekhitlafiana haula maana min man fattara sa'ima, wamekhitlafiana juu ya hii sentence ya Mtume sallallahu alayhi wasallam man fattara sa'iman. Anasema anna al-murada man fattarahu ala adna ma yafturuhu bihi sa'im walau bitamra. Sheikh Uthaymeen anasema murali wake ni kile ambacho anachofungulia huyo mwenye kufunga hata kama ni tende. Kwa hiyo mwenye kufungulia anasema na tende zipo, zipo. Kwa hiyo ukimpa ile tende akifungua, basi naam, itakuwa unaingia katika kupata ujira ya thawabu zake sawa sawa na zile ambazo utapata wewe. Waqala ba'dhu al-ulama'i, na baadhi ya wanazuoni wamepita katika mapito, al-muradu bitaftirihi an yashbi'ahu, kama alivyopita Sheikh al-Islam bin Taymiyyah rahimahullah, kwa sababu li'anna hadha huwa alladhi yanfa'u as-sa'im tula layla, jambo la kumshibisha mwenye kufunga litamfaa mfungaji usiku mzima, kama tulivyoona pengine asihitajie daku. Lakini pamoja na hivyo anasema Ibn Uthaymeen walakin dhahiru hadithi, lakini udhahiri wa hadithi, yani ile hadithi udhahiri wake, anna al-insana law aftara law fattara sa'iman, kwamba mtu yoyote lau kama atamfuturisha aliyofunga walau bitamra, hata kwa koka moja tu ya tende, koka tu moja ya tende wahidatan, fa inna lahu mithlu ajri, basi naam, Sheikh anasema apata ujira mfano wa thawabu zake hata koka moja ya tende. Hii kwa mujibu wa dhahiri alhadithi. Walihadha anamalizia Sheikh Uthaymeen anasema kutokana na hivi basi yanbaghi lilinsani an yahrisa ala iftari saimin, yampasa mtu ajitahidi awe na pupa katika kuwafungulisha kuwafuturisha wale waliofunga, biqadri istitaa kikadri mastataa, kwa uwezo ule ambao alikuwa nao, la sayima hasa hasa ma hajati saimin, ni vile ambavyo vilivyokuwa vyahitajia wanani wafungaji. Akusudia shekhe kila mtu ajaribu kufukuzia kumfungulisha aliyofunga kwa kadiri ambavyo wewe uwezo wako, kwa kadiri ambavyo unavyoona kwamba mimi naweza kumfuturisha mtu tende mfuturishe, unaweza kumfuturisha mtu kwa shurba na madibosha mwingine mfuturishe, yani kwa kadiri utakoweza. Lakini isisahaulike kwamba wafungaji wako sampuli mbalimbali, wako wale ambao ni mafakiri wao, kwa hiyo waangalizio kwa mujibu wa ufakiri wao, na katika hali ambayo akasema shekhe la wale ambao la yajiduna man yaqumu yatajhiz alfutur lahum, hasa wale ambao walikuwa hawawezi kupata futari zao, wanahangaika lakini mwisho wanagonga mwamba, apata nusu apata robo. Sasa hawa shekhe anasema naam, ni vizuri zaidi kuwafuturisha na utakuwa wapata thawabu kama vile ambavyo wao walivyokuwa wamefunga. Kisha katika mapito mengine aliyopita Sheikh Ibn Baz rahimahullah, yeye akasema hivi, hadithi hii inaonyesha kwamba tadullu ala fadli tafthiri aswam, inaonyesha kuna fadhila kubwa za kwa jambo la kuwafuturisha wale ambao walikuwa nyenye kufunga. Wa anna ash-shakhs alladhi yaftiru as-sa'im, ama mtu ambaye anamfuturisha mwenye kufunga, yakunu lahu mithlu ajri, anapata malipo sawa na yule aliyefunga, sawaan ni mamoja. Sasa hapa Ibn Baz anatuwekea vizuri zaidi nini au njia gani ya kupita katika rai mbili. Ni mamoja, fattarahu ala tamr, ikiwa huyu mwenye kufuturisha akamfuturisha yule aliyofunga kwa tende tu, au ala ratabi au kwa ratabi, yani kuna tofauti baina ratabi na tende, au ala laban au akamfuturisha kwa maziwa, au ala ghairi dhalika au kwa kitu chengine mfano maji. Kwa hivyo Ibn Baz aungana kabisa na Sheikh Uthaymeen kwamba mtu apata thawabu kwa kumfungulisha mtu hata kama atakuwa amempa chakula, amempa koko atende, maji na vitu vidogo kama hivyo. Fa yustahabu li ahli al-islam fi ma bainahum an yataawanu fi hadha, yapendeza anasema Sheikh Ibn Baz waislam wasaidiane katika hili. Lipi? La kufuturishana, anasema na kariri tena, fa yustahabu li ahli al-islam, basi yapendeza kwa watu waislam, fi ma bainahum wao kwa wao, fi ma bainahum wao kwa wao, an yataawanu wasaidiane fi hadha. Hii sentence hii kama ingelikuwa labda wewe una karatasi na maneno haya ingekwambia uunderline, alafu mwisho tutakuja kufanyia elaboration. Wa an yufattir an wa an yaftira ghaniyahum faqirahum min babi al-ihsani wa ta'awun al-khairi, na kwamba matajiri basi wafuturishe mafakiri zao. Hii min babi al-ihsani, ni min babi ta'awun, kama Allah anasema wa ta'awun al-birri wa taqwa. Kwa hiyo pia Ibn Baz anatupa mwelekeo mwingine hapa katika maelekezo yake. Ndugu zangu wa Islam, Uislamu ni dini kamili, inaanzia mwanzo mpaka mwisho, huwezi ukazidisha kitu wala huwezi ukapunguza kitu. Kila nyanja, min kulli nahia, katika sehemu zote, sio kuswali tu, sio kufunga, sio kuiji, sio kila kitu. Kwa hiyo hata masala ya kufuturisha haya, naam, tayari yana mwongozo wake. Kwa hivyo haiwezekani iwe watu leo ati wanakuwa wana ufahamu mkubwa zaidi namna ya kufuturisha kama tutakuja kuona huko mbele. Kisha katika maelezo mengine ya hadithi hii ambayo yatatupa mwanga zaidi katika ufuturishaji. Wale ambao wanasema kwamba kufuturisha kutakuwa katika hali ambayo ya kumpa mtu hata kitu kidogo, tumeona. Na wale ambao wanasema kufuturisha hata kwa kumshibisha, tumeona. Sasa kuna nukta nyingine ambayo hii vile vile wameisisitiza wanazuoni katika hali ifuatayo. Wanasema hivi: wa idha arada shakhs alhusul ala ajri taftiri sa'im, ikiwa mtu akusudia alhusul kupata, yani kugeni yale malipo ya mfungaji, basi fala budda an yakun, hanabudi afuate maelezo haya. Yepi? Ni kwamba an yakuna awwalu ma yatanawaluhu sa'in min ta'amihi, yule aliyefunga yule, iwe chakula chake cha mwanzo ni ile aliyompa yeye, kama ni tende au maji. Nataka kufuturisha mtu upate thawabu. Sasa zile thawabu ili uzipate, basi yule mfungaji kile kitu cha mwanzo atachokila iwe ndo kile ambacho wewe umempa. Bimaana ya kwamba mimi nikimpa mtu akila tende ile, thawabu zote za kwake zile napata sawa sawa. Ukija wewe ukimfuturi, ukimpa tende mara ya pili, basi kushne, yani hakuna kitu babuji. Kwa maana yule wa mwanzo, kile cha mwanzo. Hii ni mapito ambayo wamepita baadhi ya wanazuoni, ikiwa sharabihi, kinywaji chake, kwa mtu umempa maji, ikawa haya maji ndio ya mwanzo anafungulia, basi itakuwa thawabu zitakuja kwako uliompa. Tuseme hizi, tuseme bado ni maelezo ambayo ya wanazuoni katika kufafanua hii man fattara sa'im. Ye, kaja mtu msikitini, kapewa tende, kala, kapata thawabu yule aliyotoa tende, lakini wewe umemwalika mtu, unamwambia ukitoka kusali tu uje nyumbani. Kaja nyumbani, kapiga goti. Ye, upati thawabu kwa mujibu wa maelezo haya? Kwa hakika, kwa mujibu wa maelezo ambayo tuliyaona huko nyuma, yaonesha kwamba dhahir, mtu ambaye atakuwa amekusudia kumshibisha yule ambaye mwenye kufunga, basi naam, apata ujira. Kwa hiyo ujira unakwenda yule ambaye alompa mwanzo, na ujira unakwenda na yule ambaye alokuja sasa akamshibisha. Mara nyingi msikitini unapewa tende koko tatu, lakini mtu baadaye anasema, bwana mimi nimealikwa sehemu fulani. Sasa kule akenda, yule alomwalika naye apata ujira. Haya ni maelezo ambayo wanazuoni katika kufafanua hivi. Lakini kwa maelezo mengine zaidi, yani kwa maana ufafanuzi zaidi kaifia, ili waweze watu kustafidi na thawabu hizi, wakasema wataftiru swaim, ama kumfungisha, kumfuturisha aliyefunga, lahu turukun mutaaddida, kuna njia nyingi, kuna njia nyingi. Mfano, min it'am alfaqiri ma yakulu, hii njia kwanza ni kumlisha fakiri kwa kile ambacho anacho hutaria katika nyumba yake. Kwa hiyo mtu sio lazima kwamba wewe usubiri mpaka utoe tende msikitini, lakini pale ambapo unaweza kusema familia fulani ina futari, kuna watoto ndani, kuna wazee, kuna nani, kwa hiyo wampelekea tambi kilo tano, ungangano kilo tano, sembe kilo tano, sukari kilo tano, maharage kilo tano, mchele kilo tano, mafuta sio lita tano, lelelelele, unamkusanyia, basi na wewe vile vile unapata ujira wa yule ambaye ulikuwa unamfutarisha. Au dafu mali yashtari bihi taaman, wanazuoni vile vile wanasema njia nyingine ya kumfutarisha aliyofunga ni kumkesh, ili aweze kununua nini, chakula futari. Unampa masarifu, anaingia sokoni na kikapu, anaingia dukani, nipimie hichi, nipimie hichi, nipimie hichi, nipimie hichi. Akifika nyumbani anakanda chapati, zinapikwa chapati na maharage, watu wanakula na chai na nini. Sasa wewe ulompa, basi vile vile unapata ujira huo. Na vile vile wanasema yote haya ni mambo ambayo yanapelekea mtu aweze kujitahidi kumlisha au kumfuturisha aliyefunga. Na namna nyingine ambayo ya kumfuturisha mwenye kufunga na ukawa mtu apata thawabu sawa na aliyefunga, wanasema min turuqi sadaqati fi ramadhani ni i'dadu at-ta'ami, i'dadu at-ta'ami wa taqdimuhu lil usra al-faqira, ni kukiandaa chakula. Sasa chakula kile sasa ukakipeleka kwa ile familia ambayo ilikuwa ni mafakiri. Kwa hiyo ukapikisha, baada kupikisha ukakipeleka, jamani futari leo msipike, mimi juu yangu. Kwa sababu unazipata vile vile, au vile vile da'wat ilayhi, au ukawa ile familia ya fakiri ukawaita, njoni leo msipike nyumbani kwangu mtafutari. Kwa hiyo hapo vile vile unapata sawabu za mwenye kufungisha. Wa min ra'il al-udul an dhalika ila ma huwa anfa'u lilfaqir min daf'i an-nuqud au malabis. Na vile vile njia nyingine unaweza kubadilisha, badala kuwapikia chakula wakaja au kawapelekea, ukadaf'u an-nuqud, ukawapa pesa kwa lengo kwamba familia ile inunue futari. Vile vile wanasema hadha au ala almalabis, almuhim hapa inazungumziwa habari ya futari. Lakini katika njia hizi mbili ya kupika wakaja na kuwapika wewe ukawapelekea au kuwapa pesa kanunua, kuna moja katika hii ndio wanasema ni nzuri zaidi na nyingine itakuwa inaleta madhara. Anasema هذه الأطعمة المعدة لا تسلم من الإسراف. أما هي njia ya kuwapikishia, kwa maana ukapikisha chakula, basi mara nyingi haisalimiki na israf. Israf yani kufanya matumizi yaliokuwa makubwa zaidi ya vile budget. Mama fihi idadiha min almashaqqa ala ahli albayt, sio tu kufanya israfu, lakini kuna jambo jingine kubwa zaidi, kuwachosha wale mamama ambao wanakuwa majumbani. Unawachosha kabisa, unawapa menyu kwamba leo wanakuja fulani na fulani na fulani na fulani. Kwa hiyo wanaanza kuingia jikoni tangu saa 6 mchana, wanachakarika, unawapa kazi kwa kweli. Na pengine hao watu wanakuja kula, wanakuja sambusa na chumvi, basi wanaondoka. Pakusanywa mavitu si mnapeleka wapi? Almuhimu, tumeona katika njia hapa kwamba ufungishaji, ufuturishaji wa namna ambayo ilikuwa watu kusambaza chakula kwa mafakiri, kusambaza chakula au kuwapikisha chakula ukawaita, yote ni moja katika njia ambazo za kuwafuturisha. Lakini kikubwa zaidi sasa ambacho tunakwenda sasa katika pointi iliyokuwa nzuri kabisa katika mada hii, kwani salafu saleh walikuwa wakifuturisha vipi? Salafu saleh wakitaka kuzipata thawabu au namna gani walikuwa wakifuturishana au walikuwa wakifuturu vipi? Wanasema katika vitabu vya sira na tarehe, waqad kana salafu saleh min hadhihi al-umma yahrisuna ala it'ami at'ami wa taftiri as-sa'imin. Salafu saleh walikuwa wakikimbilia, yahrisun hirs, walikuwa na pupa kwa kweli ya kufanya nini, ya kutekeleza jambo hili la kuwalisha wale watu wanaostahiki katika suala la kuwafungulisha wale ambao waliofunga. Wayukaddimuna dhalika ala kathiri min al-ibadati, na jambo hili walikuwa wanalipa kipaumbele sana kuliko ibada nyingine, hususan katika mwezi wa Ramadhani. Kwa salafu saleh, suala la kufuturisha walikuwa wanalipa first priority katika mwezi wa Ramadhani kuliko ibada nyingine. Kwa inawezekana kwamba ibada nyingine vile vile ziko zina umuhimu mkubwa zaidi, kila ibada ina umuhimu wake, sentence hii ya sheria kwamba walikuwa wakile hali wakitilia mkazo sana suala la kuwafuturisha waliofunga. Sawa akana dhalika ishba jai, ni moja katika hizo, ima salafu saleh anamshibisha yule aliyofunga, au itaami akhi saleh, au anamlisha kwa maana anamfuturisha ndugu ambaye alokuwa saleh. Tukisema ndugu saleh ni yule mtu alokuwa ni mwema, afunga, aswali, na ni mtu wa ibada mtawadhi. Sasa anamwita au anamfanyia katika hali ambayo ya kumfuturisha. Ambapo tofauti leo ni sisi ni kwamba mtu anajaribu kumfuturisha basi tu mtu mwingine kwa interest zake. Labda pengine wanatoka kijiji kimoja, pengine wameoa nyumba moja, pengine shemeji mtu, basi ka shemeji teja, basi usiache kuja usiache kuja shemeji teja. Sasa salafu swale walikuwa wana pick wale ambao walikuwa wema ndio wanafanya nini, wanafuturisha. Ukasema baadhi ya salafu walikuwa kisema hivi, lianna ad'uwa 'asharatan min ashabi fa'at'amuhum ta'aman yashtahunahu, kuwaita marafiki zangu kumi nikawalisha nikawafuturisha katika chakula ambacho kipendacho, ahabbu ilayya min a'tika 'asharata min walad Ismail, ni bora zaidi kwangu kuliko kuwalisha kuliko kuachilia huru wafungwa kumi katika watoto wa Ismail. Kwa hiyo ina maana salafu swale tunaona mtindo wao walikuwa wakifuturishana, walikuwa wakifuturishana katika hali ambayo nani alikuwa mwema na yule ambaye alikuwa si mwema, basi anakuwa anakosa fursa ya kufuturishwa. Isitoshe, wakana kathiru mina salaf yuthiri bifuturihi wa huwa saim, ni salaf wengi walikuwa wafuturisha lakini katika hali ambayo yeye mwenyewe kafunga na anafuturu na anakuwa ni mmoja katika familia ya ile kufuturisha. Mfano nasema miongoni mwao Abdullah bin Umar radhiallahu Ahmad bin Hanbal na Ad-Dawud At-Ta'i wa Malik bin Dinar rahimahullah, hawa wote walikuwa ni salaf ambao walikuwa wakiwafuturisha watu katika hali ambayo ile futari inakuwa wao wenyewe pia inawaathiri. Wa kana min as-salaf man yut'imu ikhwanahu at-ta'ama wa huwa sa'id, walikuwa vile vile salafu saleh wakiwafuturisha ndugu zao jamaa, ambao hiyo vile vile tunapata mwongozo mzuri wa kufuturishana ni mtu vile vile kuwafuturisha jamaa zake kwa karibu. Kama utakuwa na uwezo mzuri, basi unamwambia mjomba njoo, kaka njoo, nani njoo siku ya mwezi 28, usikose. Kwa hiyo familia inakaa kama akina Banu Hum Hum wote wamekaa pale, wanafaidika na mazungumzo yao, pengine watu hawajaonana mwaka mzima. Familia au makabila watu wanaitana, bwana kabila Mazuruhi si Alharthi si nani bwana Hushum si nani, wanakutana pale hii pia vile inakubalika katika Uislamu, ikawa futari, wakawa ndugu, wakaitana kwa ajili ya kufutarisha. Na vile vile wanasema walikuwa wayajlisu wayakhdimhum, walikuwa wanakaa pamoja na wanatoleana khidma. Yani huyu pengine alofuturisha yeye ndio asimama kwa tauzia, anafanya service, na sio labda kuna mfanyakazi mtilie juisi ile, yule hajapata maji, ni kwamba yeye huyu sahibul bait ndio anatoa huduma kwa wale ambao walokuja. Hivi ndivyo walivyokuwa salafu swale, minhum al-Hasan al-Basri wa Abdullah bin Mubarak na wengineo. قال الإمام الشافعي رحمه الله إمام الشافعي رحمه الله وأنا سيما أحب للرجل الزيادة بالجود في الشهر رمضان نمبنى متو أمباي أنا سبب موجة يكون بنا سبب إيبي إلي الجود كما نمتو أنا كوا نأولئ كريم وزيادة كتك موزو رمضان Anasema Mshafi, nampenda sana mtu huyu. Kwa nini? Kwa sababu anafanya hivyo ni iktidau bi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, amuiga na amfuata Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na vile vile akasema Imam Shafi, nampenda mtu ambaye walihajati nnasi fihi ila maswalihi, nampenda yule mtu ambaye anatimiza shida za watu katika maslahi zao ndani ya mwezi wa Ramadhani, anakamilisha matatizo na shida ya watu. Anasema nampenda sana mtu huyu. Almuhim, mada hii ni mada ndefu kidogo ambayo nafikiri yatosha ufafanuzi wake kiasi hicho, isipokuwa sasa tunafanya conclusion. Conclusion katika mada hii, kama nilivyosema mwanzo, kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam alipokuwa amefariki, basi alimaliza kila kitu katika dini hii, kama zilivyokuja katika riwaya katika Hijjatul Wadaa, hal ballaghtu, uliza masahaba akasema naam, balakta, umefikisha Rasulullah, kama zilivyokuja aya al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum islam dina, na kama zilivyokuja akwali mbalimbali za wanazuoni kwamba dini imekamilika na hakutokuwa na suala la kuongeza wala kupunguza au rai ya mtu katika kulifanya jambo. Kwa hiyo tunamaliza mada hii kwa kusema kwamba masuala yote yanohusiana na kufuturisha haya yameshakamilishwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam, na yakatolewa ufafanuzi na vitendo kwa masahaba. Sasa mimi nakupa homework katika maelezo haya mafupi ambayo nimeyatoa, nakupa homework hii. Mfano, labda kuna vitu hapa vina ushahidi, labda tuviangalie. Aya, kuna klipu hapa, mimi nitaisoma tu kwa haraka haraka. Naam, kuna kichwa cha habari katika habari za media hii ya dunia leo, mzee wa kanisa afuturisha Waislamu takriban 100. Mzee wa kanisa afuturisha Waislamu takriban 100. Hiyo ya kwanza. Ya pili, hii juzi tu, Dr. Biteko afuturisha jimboni Bukombe, naye kapiga kanzu na koti. NMB yapata futari na wabunge. NMB najua ni benki hii. Almuhim, huu ni mfano nakupa, lakini kuna wale ambao kuna mmoja hapa nyingine, aliyekuwa mkuu wa mkoa Mara, Saidi Mtanda, ameaga kwenye mkoa huo kwa style akishiriki iftari iliyopewa jina Azania Benki Futuru. Kuna futari nyingine, CRDB wafutarisha, Amana Bank wafutarisha, GSM wafutarisha, Subaresa wafutarisha, wafutarisha. Kwa hiyo mimi nataka nikupe homework. Haya maelezo tuloeleza na hizi futari zinazofutarishwa, je, zinaingia katika mizani au ndio kiingia cho mjini si haramu? Tungependa kutoa ufafanuzi ya kwamba ufutarishaji huu mnaouona katika mitandao ni ufutarishaji ambao sio ule ulokusudiwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam, man fattara sa'iman ila akhir alhadith, bali ni ufutarishaji ambao ima itakuwa kwa maslahi, mfano CRDB, NMB, Amana Bank na nyinginezo, zinapoalika watu kuwafuturisha, inaalika wale members au wale wanachama ambao wanafanya miamala katika benki zao, na wanakuja wanawaambia rasmi kwamba tutari hii kwa lengo la kuboresha huduma zetu na kwamba kujenga mahusiano mazuri baina nyinyi wateja na sisi benki. Kwa hiyo kumbe futari ya pale ilikuwa ina maslahi ya kibiashara na sio manfatara swaima. Mwingine afuturisha katika hali ambayo kama tuliona mzee wa kanisa. Sasa Mkristo Mkristo kanisa anakupa wewe Muislamu anakupa imamu wale, basi usikose basi katika futari itakuwa hapo katika Pentecost hapo. Imamu wale naye anajipeleka. Sasa mfikiria hii futari hii manfatara swaiman. Kwanza Mkristo atapataje thawabu? Hamuamini mtume wenyewe. Isitoshe GSM afuturisha hao aloalika wote ni watu ambao walikuwa, nakumbuka point moja hapa tulisema salafu swale walikuwa wakifuturisha mtu ambaye alikuwa rajulun swale, mtu mwema, kwa sababu anajua huyu kafunga na thawabu zake ni nyingi, kwa hivyo na mimi nitapata thawabu zake. Kwa hivyo wanokwenda katika futari hizo za kina GSM ni ima itakuwa waziri, bunge, spika, katibu mkuu, mwana wale wakataji viuno, ujua masteji, wazaji mpira, basi ndio hao tu wanakwenda pale. Ukumbi au hoteli ambayo inatumika kulipia pale, nafikiri labda tuweke kiwango cha chini, kulipia tu milioni 10. Kulipia milioni 10. Sasa hii milioni 10 ukiipiga wale watu wa mahesabu, ukichukua kilo 5 vitu vitano mfano, basi at least kwa bei za sasa unapata kila mtu utamlisha kwa 100,000. Kwa hiyo 100,000 unapata watu wangapi katika milioni 1? Watu 10. Sasa watu 10 katika milioni 10 unapata watu wangapi? Ni tusema milioni 10 unaweza ukaenda zako kijijini, si Kondoa, si Rufiji, si wapi, ukawalisha watu wa kaya nzima. Unakuja kuwalisha watu katika hoteli ambayo hayo ni malipo tu, achilia mbali sasa vyakula vyenyewe vya gharama. Ndugu zangu wa Islam, lengo la kuzungumza hapa ni kwamba tusije tukadanganyika tukaona kwamba yale yanaonekana katika mitandao ndio dini. Ile sio dini, bali watu tu wana malengo yao, ima ya kisiasa, ima ya kibiashara, ima ya kutaka ufahari na vitu vingine kama hivyo. Kama unahitajia kufutarisha watu, basi nenda zako Msanga, nenda zako sijui wapi Kidaguda, sijui nenda wapi uko Kagawe futari, utapata hizo. Lakini unaalika watu Kilimanjaro hoteli, sijui Embassy hotel, kwa lengo kwamba nini? Mjulikane. Kwa hiyo watu wengi wanaweza wakaiga, na kama hatukusema jambo hili, basi inawezekana ikaonekana ni sahihi. Kwa nini? Kwa sababu halikuzungumzwa. Mathalan tuseme mufti hasemi, sio na nani wa mkoa hasemi, na pengine mufti ndo kapiga koti lake la ndani kabisa kaenda pale. Sasa inaonekana kumbe ile sawa tu, lakini tuseme si sawa. Kama wanataka kufuturisha, wafuturishe watu kwa mujibu wa hadithi ilivyosema, man fattara sa'iman, mwenye kumfuturisha mwenye kufunga kwa namna yoyote, basi naam, iwe katika hali ambayo ya ikhlas na isiyo katika mfumo ambao kama tunavyoona hivi sasa katika sehemu mbalimbali. Nimeona moja hapa kidogo kama inatia sura, kidogo kama inatia sura, maana moja inawezekana kidogo kama kuna moja hapa kabla nilikusudia. Mwanamuziki mkongwe wa dansi nchini ambaye hivi sasa ni mmiliki wa bendi ya Bogos, amefutarisha katika msikiti wa Masjid Omar. Upi? Sio ule, sio ule uliopo Kimara. Kuna mwingine hapa ambaye hii nakusudia, hiyo nakusudia imepotea, lakini ilikuwa inazungumzia ya nimeiona. Rais Samia, hii ilikuwa tarehe 29 Machi, afuturisha watoto yatima 300. Hii kidogo ina sound, watoto yatima 300 afuturisha ilikuwa Dodoma. Kidogo hii ina sound. Naam. Kwa fupi tumemaliza mada hii.